أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة النور مقصد سورة دفع د فحشا په سلورو قوانینو او اوو مبادیو سره. سورت کې الله سلور قوانین او اوو آداب ذکر کوي د پارا د روکتام د بے حیائی چې بدی سره فحشا بے حیائی با کنټرول کیږي او ختمیږي با. سلور قوانینو کې ډومبه قانون هغه ذکر شو. ډومبه قانونو چې مجرم باندې با نرمی نشي کوله، ظالم دې ظلم وکړو، مجرم دې جرم وکړو، نو هغه دې سزا ورکړې شي، داغه سره دې نرمی نشي کوله. خبر الله کول د زناو کواد کړیو نو هغه به رجم کولې شي، او کنا واد کړیو نو هغه لبسل کوړې ور کولې شي. خو چې کله به سلور گواهان هغه پیش کړې شي، لکه سورې نساء 15 کې تاسو لستیو الله وی ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، دا غوی سزا تا یو ډله د مؤمنانو دی حاضر شي، یعنی د ټولو خلکو روان دی سزا دی ول ورکړی شي. ذکر سزا چې کم لم او حکمت دی، نو هغه داسې ترلاسه کېدی نشي تر سو چې ښکاره سزا ول ور نکړی شي. مثال که یو کمره کې پټه سزا ول ور کې، نور خلقو دغه سزا خو اونلی دا، نو هر کله چې سزا یې اونلی دا نو داغوی په زړه کې یره به څنګه پیدا شي. داغو چې د ټولو خلکو روانده سزا ورکړی شي، نو داغوی په زړونو کې یره به پیدا شي چې که خلاف کوما نو سزا به ملو شي. او سزا سدا آسان نوعیت ندا، بلکہ سخت سزا به ملاوی گی. عربو کی سزا کور کئی ناغخ کار سزا ور کئی، کزنا اکڑی وی نو کا سزا ور کئی خکار سزا ور کئی، قتل اکڑے رے نو اغل کا سزا ور کئی د ټول خلق وڑوان دی ور کئی. باقاعدہ اعلان اکڑے شی چې بفلان کې ورځ، مثال د جمعې پورز د جمعې دمبز نه پس فلان کې میدان ته حاضر شي، قاتل لب سزا ورکول شي. نو چې ټول خلق راجم شي، هغه دغه کیفیت او دغه حالت په خپل سترګو ویني، مجال شته که څوک قتل کی؟ نو فائده پکې دغه دان ځکه وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. اس اللہ دویم قانون ذکر کئی د پار د دف د فحشا یعنی د بے حیائے د روکتام د پارا د بے حیائے د دفکول د پارا دویم قانون اللہ ذکر کئی چد غلط و خلق و سربن نہیں ہو سے کی گی غلط و خلق و سرا نب یو زیکھے گی او خبر اللہ روڑی د زانیو د مشرک زانیو مشرکا کا زناکار دی او کا مشرکان دی کا ہر قسم غلط خلق دی داغوی سر خپل ڈل بن نہ جوڑے او داغی سر بن یو زیکھے گی زک مثال کت د غلط و خلق و سر یو زیشوی نو که سبا هغې غلط کار کوي نو ته پې رد کولی شي نشي کولی. سبا که هغې یو خلاف شریعت کار کوي نو آیا ته په هغوی باندې رد کولی شي سزا وله ورکولی شي نشي ورکولی؟ آیا په هغوی باندې د هغې په خلاف کې قاضي ته شکایت کولی شي نشي کولی؟ ځکه ستا ډله ده ستا ملګري دي او ته ورپې خفه کېږي نستان د دې ملګرتیا د وجنا اغوی ته داغی داغ جرم سزا ملو نشوه اغوی ته داغی داغ گنا او دا غلط کار سزا ملو نشوه نزکه وای چې د غلط خلق سره مې اوځي کیگا زکستان د وجنا غی به بچ کیږي او داغی بچو بکیږي. دوی مدا کته د غلط خلق سره یوځي کیږي نو کته غلط نین او د غلط سره یوځی کیږي نو خلق بتاتم غلط سره و یو تن که شرابیانو سره کینی کده شراب سکیو کنس کی خو یان ساته دی بیادی کی په شرابو کسو کی نو مخلی نوی با پلان که شرابی کتو دی چا خو شراب نس کی وی بسڑی کینی پاسی خو سره سی کر یو تن جوارگرو سره کینی نو که جواری کئی او که نکئی خو که پولیسو چاپو وهل نو دیبم بوزی دانه ده چې دیوته یره ما خو جواری نکولا زه خو تماش بینو نانه دیبم بوزی. نو د غلطو خلکو سره به نه یوځای کیږي. یو دا چې ستا د وجنه هغوی به بچ کیږي او دویم دا چې ته به هم سره بدنامیږي نو هغوی د لاسه به هم معاشره تباه کیږي او ستا د لاسه به هم معاشره تباه شي. نو ځکه وایي دویم قانون چې د غلطو خلکو سره به نه یوځای کیږي الله رب العزت فرمایي الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا. الزانی زناکار سڑے لا ینکح نبیو زیکی گی دسرا الا زانیتا مگر زناکار خزان او مشرکتا یا مشرک خزان. وزانیتو او زناکار خزان لا ینکوها نبیو زیکی گی دسرا الا زانین مگر زناکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے. وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام دے دا فعل دا زنا او پا مؤمنان باندے یا حرام دی دا یوزے کے دل دوی سرا پا مؤمنان باندے. اللہ وی زناکار سڑی سرا بن یوزے کی گی مگر زناکار خزو مشرک خزان. زناکار خزے سره بن یو زیگیگی مگر زناکار سڑے او مشرک سڑے. او مومنا پتا بین دا یو زیگی دل حرام دی نبا یو زیگیگی. الزانی لا ینکحو نکحت الاشجار عرب پاغا وقت کی وی نکحت الاشجار عرب پاغه وخت کې وای چې کله د دوو اونو سانګ خپل کې یوځای شي دورنګ جړډ یوځای شي ناغي وای نکحت الاشجار یعنی دوو اونو خپل کې یوځای شي د دلته نکاح مان نکاح نه دخا بلکې نکاح مان دلته یوځای کېدل لا ين کیو ها زګد ټولو امامانو اتفاق دے بڑی خبره چې زناکار سره نکاح جائز ده خان وګه به خبرو کنه نکاح وزره جائز ده ام مشرک او مشرک سره نکاح ناجائز ده ولا تنکحوا المشرکات حتا یؤمننا تاسو مخ کې رستیو په سوره بقره 221 کې تاسو رستیو چې التا الله منع کړی و چې مشرک سړی له خپل لور خور نه ورکه او مشرک سره به نکاح نکې د دین غلام بهتر دی د دین وینځه بهتر دلته مانس د مان یو ځای کېدل دي نکاح خو سره جایز ده وګه خبرو کنه زانیه سره نکاح جایز ده خو یا ساته یو ځای کېدل هغه ناجایز دي دلته هغه یو ځای کېدل یا کړه چې ډله بو سره نه جوړه سبو سره نه جوړه ډله بو سره نه جوړه دانه جدا پلان کې مسلم لیگ ته او دا ایم پی دی او دا پلان کې او دا ډنګره دی او ستاسو په ځان له یو پارټي د زانیو نانه د دې سره باندې یو ځای کېږي ازانی لا ين کې هو الا زانیت اجر ز الله تعالی نو کوفی والو ته په درې مورز باندې اعلان وکړو او کوفی والا مونږ تاسو خ خلک مو په جندل او مونږ تاسو بد خلک مو په جندل زکه مونږ چې کله راتلو د مدینې نه نو مونږ سره ښه خلک هم وو مونږ سره بد خلک هم هم په دې ډله کې شامل شو په لاره باندې نو کوم چې زمونږ د ښو خلکو سره یو ځای شو نو مونږ وپېژندل چې دا ښه خلک دي او چې کوم زمونږ د بدو خلکو سره یو ځای شو مونږ وپېژندل چې دا بد خلک دي استاد محترم وي الله دې عمر علم کې برکت واچي ای زمون کلی کې یو سړی و هغه به زه د پردي کلي دلوم پېژنم وایي چا به ته چې څنګه وایي چې زما د کلي د دله سره تعلق نو چې زما د کلي د دله سره تعلق نو زه وپېژنم چې او لکه دام دله دی ځکه چې د نرانو خلکو به د نرانو سره تعلق او واسطه وي د دلګانو خلکو به د لګانو سره تعلق او واسطه وي داسې ده که نه ځکه وایي چې او مؤمنه ته خو مؤمنې پاک سړی نو ته به د پاکو خلکو سره یو ځای کېږي نه کې ته د غلطو خلکو سره ځان شامل کې ته مؤمن قرآن والی نه ته به ځان د هغه چان سره نه یو ځای کې چې هغه به ایمانه دي حرام خواره دي رشوت خواره دي ظالمان دي ظلم کوي پردی حق لاندې کوي ته به د هغې سره کینې پاسې نه ته به د هغې سره ناسته پاسته نه کې ځکه چې سبا ته په هغې باندې رد نه شي کولی شي حدیث کے راجی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی مر رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی چاچے بتازو کہ یو ناروان کار اولی دو نو بکار دا چے پا لانسو باندے بند کڑیش کد لانسو طاقت نوی فبلسانی ہی پکار در پا جب دا غیر دو کی وَإِن لَمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِ کد جب تال طاقتی نی استطاعتی نی نو پکار د چې بزړه کې وته بد وي او بزړه کې بد ویل دا چې هغه ځای پریدي هغه ډله پریدي د ګنا هغه ځای پریدي وذالک عزف الایمان او دا د ایمان د ټولو نه کمزوري ترینه درجه بل روایت کې راځي چې په دې زړه کې وته بد اونه وي نو د دې نه اخوا د اوري د دانی برابر هم ایمان نه پاتې کیږي مطلب دا کلمه وایي چستان وان دی گناہ کی گی نکہ دلانسو طاقت دی پلانسو امنہ کا چدا بنی کی گی دلنگی دلانسو طاقت دینی نو پا جب خویرد اکا کنا نو دے بوی شیخ پریدو خلپٹا بہتری دا و یہ را چاہتا پا بد نوے او من چاہتا بد نوائیو ٹول خلق یو شان دیری او ٹول خلق زمونگ دا سر گولینا و سڑیا چی غلط کار کئی نو رد پہ اکا کنا چی بای دا کار غلط تے زوی دی غلط کار کئی نو تا پلارے نو کد اللہ سو طاقت دی پلاسو منے کھا خزر امدہ سے گرزی او دغه رنګ استاد اجازت نه بغیر اوزی او نه نوزی او یو بازار او بل بازار دا د مینی بازار او دا د بازونو بازار شاهین بازار د بازونو بازار او دا پلانکی بازار او دا ډنګره بازار او ګرځي را ګرځي او چکرې وخی نو کد لاس او طاقت دینو په لاس یې منګه کړه او کډیر ته مجبور او یریږي نو بیا خیر په جبه را دوکا کړه سو په جبه را دوکا چې دا کار غلط دی دا کار ناروا دی دا دې نشي کول دغه رنګي زوی دی موږ نه کوي دغه رنګي قران نه وای قران نه یې زده کوي چرته په روزه کې هم قران نه دی راغسته اوس هم دغه شیزونه دي فلمونه او یو شی او بل شی نه په کار ده په لاسو باندې منی کا تار مار ولوشلو وې دا شی به نه کی دغه رنګي ټی وی می ول راوغورځو خیر کر یریږي چیرته تاوانی به هم نو خرڅه کا خرڅو لري جایز دغه رنګي خبره ده نه چې بالکل ختم کی لکه چې بل له یو څه هم به سنا سګوري او کوي چیرته مجبورې مو دغه نو خیر دی خرڅه کا کله لاس او طاقت دینینو په جبه خیره تو کا کرا خو چې لازبرګ زه بود خپل ناشتی ها بچیم و ته ناشتی او دیم راځي ځکه نه بچی هغه پلان کې ټیشن پکې راواړو هغه د پهلوانانو ټیشن ها ازینی زړې اجړه کې کینی دالا وې زما د خدې پهلوانان ډیر خوختي ریسلینګ نو کله لاس او طاقت دی په لاس یې منی کا یا ساده کاغذ غ پهلوانانو ګوري او بیا تا منګه کوري ته ګوري ها په مور او پلار به یو زر سجه یو دو زر لعنت وریږي او یو زما په مور او پلار دې لعنت شي سړی خو دغه سړی دې د عزیز منګه کوري لور کړه وای به کنه بو یلک نسان ته کور سره ورواد صحابیه برخه ته د چتا خاوني صحابه کرام سره روان دي بره سره لرګي غستل یا کپڑے او غیره دغه کوري چرته نظر وانچولو په لار باندې خپل خاون و ته پاغه نور و صحابو کی لگ کمزور اخکارش راکوش و نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغا صحابیه دخا صدا صحابیه رزمو سا پرنگ ندا نبی علیہ الصلوۃ والسلامی دا ایمان پا حالت کی لی درے رے صحابیه دا خاون صحابی دے نبی علیہ السلام لراغا وی حضرت دا سی معاملہ دا ما تخپل خاون پا نور و ملگرو کی لگ کمزور اخکارشو شاید چیزه د خاون پورا حق ادا نکړې شما زکه زما په زړه کې چې داغه کمیزه تو هغه لک کم شو حضرت مال دې طلاق واخلا اصحابی رو غوښتو و استاخر خدا سي وي و حضرت چې سم ساسو خو و ایتاله سره درکړې دي خزه ته وي و یو مال یو باغ را کړې کجورو یو باغ مال را کړې و هغه باغ به بیا واپس ورګه و یو حضرت ورکول ته تیار اباغي واپس ورکو طلاق ته واپست نچد صحابی پسړه کې دار راځي اغه صفا خلقو کړه پاک خلقو زګ ډاره کراغ نبی رسول صلوات و سلام او خپل معاملې روان دي نو دا زموسته خزی داسې د جنت الفردوس نه راغلي دي سوې تاسو ها زموسته داسې د جنت الفردوس نه راغلي دي چې بالکل بس پسړه کې هیڅ ناراضي په نظر کې رسول نبی رحمانا نکد لاسو طاقت دی پا لاسو منی کا او یه را کور که فساده تی و مین و محبت نیشتا و دا دی وانگ دی نصبر آشی جتاوت دا شیل گوره تا پا بگی نور نور سا گوری تا بایا چی خزی خدا خزی دی آن دا رنگی خز با دی وی چی سڑی خدا سڑی دی نستا پا زڑکی ما مین او محبت کم شو آن دا رنگی دا خزی پا زڑکی اوم اگه کم شو نخود جنگون شروع شنو د یو بل خبره معمولی خبره به یو د ټوپک د ډس پشان به بلګي ار ټیم جنگ جګړې وي او فسادات په کور کې شروع شي او بیا به کې شیطانان نورم کار شروع کی دا ولی دم دغه وجه مقصد د خبره دا چې د لاس او طاقت دی په لاس یې منی کا د لاس او طاقت دینی په جبه رد وکا د جبه طاقت دینی په زړه کې او ته بد وایا او په زړه کې بد ویل دا چې د ګناه غزې پرېږدي ته چې نکریز او جنجون لزی او په غزه کې دمتوب شروع وی او لکان لډوان رالی او جنکول په خله کې ورکی او جنکه رانی ولکان لورکه الکه داسې ک نه ها اداسی او کنی کنا قاریان با گناسی تلاوتی کئی نکریزو جنجنو کسی لکا امداشی بھی کر علاکانو تخبل کرتا بھی خی اکثر جی جند روانی تو گو روی گاڑی و جنگی موٹر سیکل والا کئی تا پریو تو دغرنگی اخوی دو دوشو آنگو علاکا ولی وی کرتا بھی خوری دغرنگی اکثر گاڑی پی ووڑی دا پان تازو کڑو پا چار سو روڈ بانی مزد چوڑی دریو کم زیو تو بھائی بڑنے کے بڑنے پل سر مزد اوڑی دریو کرا بلا خلق بکی مڑو دا والی جنج لروا کو اوخ تیز ٹیپ لگو لو مر تیرو خودے تیرو دا پیغمبر سنت و طریقہ تیرو پا وعدہ کی پا خادے کی او دا رنگ خپ مستے کی روانو مرگ ہر ست نیرو اخرت تیرو دا خودے قہر و عذاب تیرو او روانو غرز چی گاڑے ور پریوتو سوشو تباشو گئے لالت نا اکثر دا سوشی تباشی بیا نا دغا زیتا ولی زی اس کا پزان دا طاقت لرلی شی او پزان دی دا یقین وی چرا زپا لاسو باندی منع کولی شا نا بالکل بیا لاد شا او پا لاسو منعو کچی دا غلط کار دی پا جبو باندی ردو کچی دا غلط کار دی نا کلک زمان دی نا دا لاسو طاقشتا و نا دا جبشتا نورم ملمان راغلی او تم پا کی او ملمے کتر راغی ام پتا سفرق نبروزی او کرا نگی ام پی سفرق نبروزی نا یا ساتا زمو ستا پتلو پا نتلو بیا سفرق نبروزی خواه مزا بیا دا دین خدالا چی مزا بیا او گڑیر دا غیبی ام بارکی را داد شکن پزان دی دا یقین نیچی را زرد نشم کولے نا بیا ولی زی مزا زان پا گناہ کی ولی اختکی مثال تا ناس تی او بدی کی غوبل شورو دے او ناگہان دا اللہ عذاب راشی نکا اللہ دی اونی سنو اللہ لبس جواب برکے تو دڑیر وای جی یا اللہ زغو صرف ولی می دراغلے او یا اللہ زغو صرف دی لراغلے مو نور خو زماس نیت نشتا یا ساتا بدی بانے بیا نخلاسے گے الساکت والفائل سویان چپا دی کی دن کے او دو گناہ کون کے دا دوان برابر دی بخبرو کے یوتن گناہ اکڑا او یوتن پاگی چپ پاتی شو یا ساتا فقہا وی دوان برابر دی سزا با دوان لیو شانتی ورکولیش ندل تم اللہ وی چی نبی زناکار سڑے نبی یوزی کی گی دسرا مگر زناکار خزا او مشرک خزا گرہ زناکار او مشرک یوزی ذکر کا پامن دی زناکارا او مشرک یوزے ذکر کا داول ہے لکسن چی دا زانیی دا خاوندانو پتن لگی دا غرنگ دا مشرک دا خدایانو پتن لگی لگی سن چی دا زانیی دا خاوندانو پتن لگی دا غرنگ دا مشرک دا مشرک دا آلیہو دا خدایانو پتن لگی کہ دانا پی روخی جی داغی بیل خدای دے کہ تب پی روخی جی داغی بیل آجت روائے تب پیراشی داغی بل آجت روارے پسر دد راشی داغی بل آجت روارے بات پکراشی نو داغی پبو بابا دے کد نظرشی نو نظر بوستان بابا دے کا کاروبار بنشی نو شیخ جنید بابا دے کا زیڑی پیراشی نو دا پندو بابا دے دارنگی کبل سہاجت و زر بچینی نو پیر بابا دے دارنگی شیخ ایدر بابا دے کاکا سیب دے نور بلائی نیوری پوگیا بخبر ہو کنو پوگی نو چی سن دا زانی دا خاوندانو پتن رگی دا سی دا مشرکی دا آلیہوں پتن رگی نسکا وی چی دوانو سر میوزے گی دوی سر ڈالا مجوڑاو اخیرہ کی وی وحرم ذالک علی المومنین حرام دے دا فیل دا زناو یا حرام دی دا یوزے کی دل علی المومنین پا مومنانو باندی مشرک پتا باندی اللہ وی ما دا فعل دا زنا حرام کرده قرآن وی ولا تقرب الزنا دا سنا وی جی ولا اتفعل الزنا زنا مکو بلکہ قرآن وی ولا تقرب الزنا دا زنا غزینو تم نزدی مورزا دا زنا غزینو تم نزدی مورزا آغزینو تم مزا چه پاغی که امکان د زنا وی، امکان د بے حیائی وی، یا ساده زنا د سترګم زنا ده، د خلیم زنا ده، د غوګونم زنا ده، پوهیږه به خبره کنه پوهیږه؟ نو مزه هغه ځای ده چالته امکان د زنا وی، د بے حیائی وی، ولا تقرب الزنا. دلته وی و حرم ذلک علی المؤمنین، حرام دی دا فعل د زنا، یا حرام دی دا یوځای کېدل د دې مشرکی او د دې زناکاری سره بچا باندې په مؤمنانو باندې، مؤمن دې سره مېو سه کېگا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء. والذین وکسان، اوس دریم قانون ذکر کړي، دریم قانون ذکر کړي چې چا نیکان خلق بدنام کړل نو هغه له دې اتیا کوړې سزا ورکړي. نیکان بدنام کړل، مثال یو تن لگی شو یو مومن خزے بدنامہ کا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دی آیات کی سڑی و خزے دوانا مراد تھی، کنیک سڑے بدنام کو یا خزے بدنامہ کا، او سلور گواہان پیش نکڑل یا ساتا اتیا کوڑی سزا بور کوریش. خبر چی کینو بیا بے ثابتے خان، مثال پہ یو تن دی بدنامہ اولا گولا نبیا سلور گواہان و چشمدید گواہان بے پیش گئے، او که یا ساده دری دی پیش کرد او یوم پا که کمو، یا پا گواهانو کسا کمی بیشه او، نو یا ساده بیا باتیا کوری سزا خوری گوله. ندا دریم قانون ذکر کئی. والذین یرمون المحصناتی، او کسان چی بدنامی پاک دامنی خزی، برا خزی یادی خو مراد تین سڑیوم دی خوا، خدا خزی ولی یادی کی؟ دکا خزی کمزور شده، په خزه باندې هر څوک بدنامه لګولی شي او په سړی څوک بدنامه نشي لګولی، ځکه سړی طاقتور دی، د ځان بچاو او د ځان تپوس په خپله کولی شي کنه، نه په هغه څوک بدنامه نشي لګولی، خلک تیریږي. او دغرنګې ښځه پښتانه وایي او اوبه په کمزوري ځي ورځي، اوبه په کمزوري ځي باندې ورځي. ښځه چونکې کمزورې ده نو هر یو تن کوشش کوي چې زه به بدنامه لګو، چیرې ما ته نمبر ملو شي. نزکه خزه ذکر کا مراد ته سړیوم دی خان. والذین یرمون المحصنات، او هغه سان چې بدنامه پاک دامن خزه، ثم لم یاتوا بأربعة شهداء، بیا راتلنه کې دوی په سلور غوان سره، سلور غوان به پیش کې، خو چې بدنامه دی ولګول او سلور غوان دی پیش نکړل، نو فجلدوهم ثمانین جلدا، وخید لرا اتیا کوڑے، اللہ یا اتیا کوڑے سزا ول ورکا، ولا تقبلوا لهم شهادتا، ولا تقبلوا لهم شهادتا، او مقبل و د دوی گواہی ابدا چرهم، اللہ وی تر مرگ مرگ پورے گواہی مقبل و، اولائک هم الفاسقون، او دا کسان دی دی حکم ماتون کی دا اللہ. نیکانے بدنام کر او سلور گواہان نو نو اللہ وی اتیا کوڑے سزا ولا ورک، او دورنگی تر مرگ مرگ گواہی بھی بنشی قبلو دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے بورا ابدنی وسر ذکر کو، سی ذکر کو ابدنی ذکر کو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَتًا أَبَدًا، نو ابدنی ذکر کو دای حکم دا دنیا دے، اسزا دا دنیا چه چری چری بے گواہی نشی قبلو لے، یعنی تر مرگ پورے مردود و شہادت شو. چاچی نیکان بدنام کڑل او سلور گواہان پیش نکڑل نو اتیا کوڑی سزا بمخری، او دغرنگی گواہی بے نشی قبلو لے تر کمی پورے، تر مرگ پورے. کپا بلا معاملہ کی ولی نی، کپا بلا معاملہ کی ولی نی، یا ساتر دے سڑی گواہی بے نشی قبلو لے، زگوی ابدل. او دویم اولائک هم الفاسقون، او دا کسان امدی دی فاسقان، دا فاسقان دی. اوس دا مخ کی وی الا الذین تابو، نو دا الا استثناء د سند، نو الا استثناء د نزدینا، د سند د نزدینا، الا زر نزدې کوم ټکی ده، فاسقون دی کرا. نو ګور معنی تا الا الذین تابو، مگر ندی فاسقان نگا کسان تابو چراو گرچے، من بعد ذالک پس د دینا و اصله او درست کو خپل عمل او عقیده لره. یا ساده په توبه سره دا کوړې نه معاف کیږي. ها یوتن کو توبه وست چې زماره توبه ای ما نه غلطی شویل چې ما بدنامه لګولې دا زماره توبه ای. یا ثابت یا ساده په توبه باندې دا کوړې نه معاف کیږي. ها اتیا کوړې سزا بور کولې شي. اوس اتیا کوړې سزا مو خوړه گواہیم تر مرگ مرگ پوری سشوا ختم شوا نبشی قبلولے او دریم سو چی فاسقان دی. اس پا دی توبہ سر کم شیماب شو صرف دا فسق سو شیماب شو صرف دا فسق ماب شو چی اللہ وی فاسق ندے چی توبہ ویستا نو فاسق ندے دا فاسقان دا صف نا اوہ تو نور گواہی بے تر مرگ نشی قبلولے او تیا کوڑی سزا بخری خواہ دانا جی اوتن توبو ویست ہوتا ہوتا ایسا کوڑیم مام شیو گوائی با جیم قبلو نیشیو فاسق امنے نانا اللہ استثناء دا نیزدے ندخا پوشوے گور دلتا ہوئی گوائی بے نشی قبلو لے تر مرگ پورے چاچ نیکان بدنام کڑل او سلور گوانے پہ پیش نکڑل نو تر مرگ بے گوائی نشی قبلو لے نو مودودی سے اپنے تپوسو کا ایچتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بدنام کڑے دیں چې د بیت المال ټول مال خپل خپلوانو لور کړی دی. دا اعتراض پاغه باندې په جندم شوخه چې تا د بیت المال مال ټول خپل خپلوانو لور کړی دی. ناغه جواب کړی چې نه مال الله خپل ډیر مال دولت راکړي ما کا ور کړی دی نه دا غینه مې ور کړی دی. هغه عثمان رضی الله تعالی نو چې مدینه کې مسلمانانو ته د اوبو ضرورت او يهودي کوي وسته او خوږي وبوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل وی دا کوی و منگرا خرص نکی وی ولینا. نبی علیہ السلام فرمائی سوک بے قیمت ادا کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوی حضرت زب ادا کا قیمت ادا کو دا یہودین اگا کوی واغستو اخپل اجارداری پی قائم نکا خان بلکہ آگے مسلمانان تو وقف کو چیزے اوبت اس کے خدا سے سر آتا خو غنی وی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اخو غنی وی دا اعتراض پاغه باندې په جندم شو هغه جواب کړو او چې تا دا اعتراض وکړو مودودی صاحب نو تا سره په دې باندې سلور گواهان شته شته پیډه سر نه چې تا سره سلور گواهان نشته نو دا اتیو کوړو لایق کني. اشرف القرآن رحمت الله علیه ویل که اوس مړ دی نو دا قبر ولا اتیا کوړي وخه چې دا قرآن غ شرط خو بوره شي کړ زکه کوړي ولا نو ورکه نو کم از کم گواہی خو ما قبل وکړه تو ولی داغه دا خبره منی چې او یرا دغه بیت المال مال ټول خپل خپلوان له ورکړ او خمس د افریقی مروان له ورکړ اعلان کې دا داغه حق نو ویل ویل وی او دې خپل خپلوان له ورکړ او دا داغه حق نو وی او غل نو پکار نو تاسو رب دې سلور گواهان شته شته سر شتره سر نو چې تاسو سره سلور گواهان نشتا نلی دې پیش کړي نو تی بیا ولی دا ته ولی بیا د خبره منی چې سلور گواهان نلی دې پیش کړي دته گواہی خو بیا ممنه تر مرګ مرګ ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. معاویه رضی الله تعالی عنہ بدنام کو دغرنګي انبیاء کرام بدنام کړي دي. داود علیہ السلام دوریا په خزه بدنام کو. نبی علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بدنام کو دغرنگی ہر یو پیغمبر پسی سنا سا لگے خو جوڑ کڑے لان کی دا کڑی دیو موسیٰ علیہ السلام وی جذبہ جاہلیت غالب شو دغرنگی کزتا تو ہم چی پتا بانی جذبہ جاہلیت غالب شو کتا دا کتاب لکلو خوشحال بش مقتدیان بری خوشحال ش اس چیاغہ دا خبر کڑی دا او سلور گوانی ندی پیش کڑی نہ لائق دا اتیاو کوڑو دیو کنے نہ زکا اتیا کوڑی نہ ورکے اس مڑ دے نو کم از کم گواہی خوئی مقبل ہوگا کم از کم اگا کتابون خوالا تلف کا کنا ختم کا رسائل مسائل دگا کتابون خوالا ختم کا کنا خلافت ملوکیت دگا کتابون دی نو دا خوالا ختم کا کنا اس ام پا لیبریرو کیخی دی او یہ رد دا خو منگ نمنو زمون کو ایدا عقیدہ نہ دا نہ چالک دا عقیدہ دینا دا کو ختم ہی کا پیسو دو یا دریاب تے اوپر سو ختم ہی نہ پال مارو کی خی نو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. یہ مجلس تے پدغا دویم حکم کے دویم قانون کی خبر پاتش یو مجلس ته پاغي کې د صحابه کرامو بدی بیانېږي، د امامانو د تابعینو تبه تابعینو د انبیو بدی بیانېږي. ریاض ساته هغې سره مکې نه پاسه، هغې سره مکې نه په دې مجلس کې، ځکه دا غلط خلک دي. صرف ځاني او مشرک نه، چې غلط خلک دي نو د هغې سره مکې نه پاسه، د هغې سره ملګرتیا مه کوه. دویمه دا گواہی مقبلوا اتیا کوڑے سزا ولا ورکا، نو الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور الرحيم، پس یقینا الله بخون کے مہربان ذات دے. دری قوانین پدی زی اختتام تو رسید. الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا، زناکار سڑے نبیو زیکی گید سرا مگر زناکار خزا و مشرک خزا، او زناکار خزان نبیوزے کی گی دے سرا مگر زناکار سڑے و مشرک سڑے، حرام دی دا فیل دا زناو یا دا یوزے کی دل پا مومنانو باندی، او کسان چی بد نامی پاک پاک دامنی خزے، بیاراتن کی پسلو رو گوانو سرا فجلی دو ہم سمانی نجلدہ، وخی دوی لرا اتیا کوئی، ولا تقبلو لهم شہادت نبدا، وما قبل ودبی گواہی ابدن چریون، یعنی تر مرگ پورے، اولائک هم الفاسقون، دا کسانم دی دیو کم ماتون کی دا اللہ، الا الذین تابو مگر ندی فاسقان نگ کسان، چراو گردی دل توبے ویستا پزد دینا، واسلہو او درست کو خفل عمل وقی دی لرا، فإن الله غفور الرحیم، نفس یقین اللہ بخون کے مہربان ذاتے. راتن کے سبق کی انشاءاللہ سلورم قانون بوائی و حکم دلیعان دیوتن پخبل خز باندی شک شو او گوانا مزر نشتن دے بسکی ناغت طریقہ قرآن خی انشاءاللہ سبانی سبق کے داغی تفصیل بکو.